در وادی عشق و جنون، در وادی عشق و جنون، آنجا که مجنون تاز مجنون منم، لیلی تاز لیلا تویی، یار عاشق بسی پیدا شود، کو هم چو من شیدا شود، لیکن به جمع دل بران پیدا یه نا پیدا توی، هر جا کند دل جست جوم نقش تو بیند رو به رو بی خود نه هر جایی شدم کینجا تویی آنجا تویی کینجا تویی آنجا تویی شدم آنجا توی اینجا توی